आराध्या ने गुस्से में कहा, अगर डिवोर्स देना है तो शादी क्यों कर रहे हो? पहले ही मेरी जिंदगी खराब कर दी और ज्यादा क्यों खराब करना चाहते हो? मैं किसी भी हालत में तुमसे शादी नहीं करूंगी, समझे तुम? और अगर मुझे शिवाय अंकल के सामने हाथ फैलाने पड़े तो मैं फैला दूंगी, लेकिन तुमसे पैसे नहीं लूंगी। इतना कहकर आराध्या अंदर की तरफ जाने लगी और तभी अभिमान ने उसकी बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और गुस्से में बोला, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे भाई का इलाज ही नहीं होने दूंगा। जब तक तुम्हारे शिवाय अंकल यहाँ आएंगे तब तक तो मैं तुम्हारे भाई को कोमा में पहुँचा दूंगा। तुम्हारा भाई कभी होश में नहीं आएगा। आराध्या को आज अभिमान पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जबकि अभिमान को आराध्या को हैंडल करने का यही तरीका सही लग रहा था। और आराध्या दांत पीसते हुए बोली, ठीक है, नहीं मांगती तुम्हारे पापा से पैसे, अब छोड़ो मेरा हाथ, जाने दो मुझे। अभिमान ने आराध्या का हाथ नहीं छोड़ा बल्कि उसकी आंखों में देखकर गुस्से में कहा, मैं तुम्हारा घर भी नहीं बिकने दूंगा, तुम्हारी स्कूटी भी नहीं बिकने दूंगा, अकाउंट से पैसे भी नहीं निकालने दूंगा, और यकीन नहीं आता तो जाओ जाकर कोशिश कर लो। इतना कहकर अभिमान ने आराध्या के हाथ को झटक दिया और आराध्या अपना बैलेंस नहीं संभाल पाई और जमीन पर जा गिरी। अभिमान को अगले ही पल महसूस हुआ कि उसने गुस्से में आराध्या के साथ कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर दी। वो जैसे ही आराध्या की तरफ उसे उठाने के लिए बढ़ा, आराध्या ने अभिमान को गुस्से में देखकर कहा, क्यों पड़े हो मेरे पीछे, क्या चाहते हो तुम? इतना कहकर आराध्या खुद ही खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, सिर में दर्द था, रो रो कर उसका चेहरा बिगड़ गया था, उसके बाल इधर उधर हो गए थे। देखकर ही पता चल रहा था कि आराध्या कितने दर्द से गुजर रही है, और अभिमान भी कहीं ना कहीं आराध्या के दर्द को महसूस कर रहा था। लेकिन फिलहाल अभिमान का अभिमान अभी उसके पास था और इसलिए वो आराध्या को ठीक से संभाल नहीं पा रहा था। अभिमान इस बार प्यार से बोला, देखो मैं भी तुमसे शादी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं क्या करूं, माँ पापा मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। मैं सच कहता हूँ, शादी के कुछ ही महीने बाद कोई बहाना मारकर मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, फिर तुम अपनी जिंदगी आराम से जी लेना। इनफैक्ट तुम कहोगी तो मैं तुम्हें फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर दूंगा, जो तुम करना चाहती हो, जहाँ जाना चाहती हो, जिस कंट्री में जाना चाहती हो, मैं तुम्हें वहां भेजने में पूरा सपोर्ट करूंगा, लेकिन फिलहाल शादी के लिए मान जाओ। आराध्या कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने आंसू पोंछते हुए भागती हुई हॉस्पिटल के अंदर चली गई। उसके जाते ही अभिमान ने अपना पंच गाड़ी पर मारते हुए चिल्लाकर खुद से कहा, ये समझती क्यों नहीं, क्यों मुझे बुरा बनने पर मजबूर कर रही है, क्यों चाहती है कि मैं इसके साथ हद पार कर दूं? अभिमान हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में खड़ा होकर अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। 10 मिनट तक अभिमान ऐसे ही खुद को कंट्रोल करता रहा और फिर एक गहरी सांस लेकर अस्पताल के अंदर चला गया। आराध्या अब भी उस कॉरिडोर में खड़ी हुई थी जहां उसका भाई एडमिट था। अंदर जाने की परमिशन उसे डॉक्टर ने नहीं दी थी, इसलिए वो वहीं खड़ी थी, लेकिन बस एक नजर अपने भाई को देखना चाहती थी। अभिमान आराध्या के पास गया और जेब में हाथ डालकर उसी के साथ दीवार से टिककर खड़ा हो गया और फिर धीरे से बोला, क्या सोचा है तुमने? आराध्या बोली, ठीक है, मुझे तुम्हारा ऑफर मंजूर है, लेकिन मैं तब तक तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी जब तक तुम्हारे 10 लाख रुपए ना दे दूं। उसके बाद मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम मुझे नहीं जानते। मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने भाई के साथ शहर को छोड़ दूंगी, क्योंकि शहर ने सिवा रुसवाई के मुझे कुछ नहीं दिया। इतना कहकर आराध्या की आंखों से आंसू अपने आप गिरने लगे। अभिमान ने आराध्या के आंसू को साफ करना चाहा, लेकिन आराध्या ने अपना चेहरा घुमा दिया। थोड़ी देर बाद अभिमान ने अपना फोन निकालकर किसी को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, सिटी हॉस्पिटल में 10 लाख रुपए सबमिट कर दो। जैसे ही अभिमान ने अपना फोन जेब में रखा, आराध्या के आंसुओं की रफ्तार और बढ़ गई और वो जहाँ खड़ी थी वहीं बैठकर रोने लगी। आराध्या और अभिमान के बीच जो कुछ भी हुआ था उसके चलते आराध्या अभिमान से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने दोनों को साथ लाकर खड़ा कर दिया था। अभिमान के पास भी आराध्या को मनाने का दूसरा तरीका नहीं था और इसलिए उसने जबरदस्ती आराध्या की ना को हाँ में बदल दिया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आए और वो अनिरुद्ध के कमरे की तरफ जाने लगे। तभी आराध्या अपने आंसू पोंछकर उनके पास आते हुए बोली, क्या मैं अपने भाई से एक बार मिल सकती हूँ? दूसरी तरफ कृष्ण गाड़ी उस बंगले के बाहर रोकी जहाँ सरगम ने लड़कियों को अडॉप्ट कर लिया था और अब उनका पूरा खर्चा उठाने वाली थी। हालांकि सरगम की कोई जॉब तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने सोच लिया था कि वो रघुवंशी इंडस्ट्रीज को ज्वाइन करेगी और उसके बाद जो सैलरी उसे मिलेगी उससे इन लड़कियों का खर्चा उठाएगी। कृष और युग रघुवंशी इंडस्ट्रीज से सीधा उस बंगले में आ गए दोनों ही अंदर जाने लगे तो उन्होंने उस बंगले की नेम प्लेट देखी। उस पर देव का नाम लिखा हुआ था। कृष्ण ने अपने हाथ से देव के नाम को छूकर बहुत प्यार से कहा, युग तू सही कहता है, एक वो है संजना जो देव के पैसे उड़ा रही है और एक सरगम जो देव के दिए हुए पैसे का इस्तेमाल कितने अच्छे से कर रही है। देख जरा उसने देव के नाम को कितनी रिस्पेक्ट दी है। युग ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, इसमें तो तेरी दाद देनी पड़ेगी, क्या चीज ढूंढ कर लाया तू देव के लिए। सरगम से अच्छा जीवन साथी देव को नहीं मिलता, सच में यार नहीं मिलता। दोनों बातें करते हुए बंगले के अंदर चले गए। दोनों ने बंगले के अंदर देखा तो उनकी आंखें हैरानी से फैल गई। उस इतने बड़े बंगले को सरगम ने अनाथ आश्रम में कन्वर्ट कर दिया था और ये सब उसने एक ही दिन में किया था। उसने देव से कुछ पैसे मांगे थे और देव ने भी उसे अपना एक कार्ड दे दिया और उस कार्ड से सरगम ने कुछ शॉपिंग की, कुछ सामान खरीदा लड़कियों के लिए, जरूरी कपड़े खरीदे और देखते ही देखते उस बंगले को एक छोटा सा अनाथ आश्रम बना दिया। दोनों ही सरगम को देख रहे थे जिसने अपनी साड़ी का पल्लू कमर पर टांगा हुआ था और वो सारे वर्कर्स से काम करवा रही थी। सारा काम खत्म करने के बाद एक वर्कर ने कहा, मैम पेमेंट कर दीजिए। सरगम ने हामे गर्दन हिलाई और अपने पर्स में से एक कार्ड निकाला और उससे पेमेंट करने की कोशिश करने लगे, लेकिन शिवाय ने तो देव के सारे कार्ड बंद करवा दिए थे, अब उससे पेमेंट नहीं हो रही थी। सरगम ने एक बार फिर ट्राई किया लेकिन इस बार भी पेमेंट नहीं हुई। सरगम वर्कर को देखकर बोली, शायद कोई प्रॉब्लम है, मैं अभी देव से बात करके आपकी पेमेंट करवाती हूँ। और तभी कृष बोला, सरगम देव को परेशान करने की जरूरत नहीं है, पेमेंट मैं कर देता हूँ। इतना कहकर कृष ने पेमेंट कर दी और वो वर्कर अपने साथियों को लेकर वहाँ से चला गया। सरगम अपना कार्ड देखकर बोली, आज सुबह ही देव ने मुझे एक कार्ड दिया था लेकिन अब काम ही नहीं कर रहा है, शायद मैंने इससे कुछ ज्यादा ही शॉपिंग कर ली इसीलिए अब ये बंद हो गया। युग और कृष दोनों ही सरगम को देख रहे थे और दोनों ही कहीं ना कहीं सरगम पर प्राउड फील कर रहे थे। कृष बोला, सरगम इसे शॉपिंग करना नहीं कहते, इसे तो चैरिटी कहते हैं जो तुम कर रही हो, और देव का कार्ड इसीलिए नहीं चल रहा क्योंकि उसके कार्ड में कुछ प्रॉब्लम है। सरगम हैरानी से बोली, नहीं कृष भैया, सच में मैंने 10 लाख का सामान खरीद लिया। युग ने कहा, भाभी तो क्या हुआ, आपने ये सब अपने लिए थोड़ी खरीदा है, वो तो लड़कियों के लिए खरीदा है ताकि उन्हें आगे अच्छी एजुकेशन मिल सके, ये अपने पैरों पर खड़ी हो सके। सरगम ने हाँ में गर्दन हिला दी। सरगम के चेहरे से ही लग रहा था कि आज वो पूरा दिन काम करके थक गई थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक सुकून की मुस्कुराहट थी। सरगम उनके पास आकर बोली, अच्छा आप यहाँ कुछ काम था? युग ने कहा, भाभी क्या यही काम करती रहोगी, शायद आप भूल गई कि आपका एक ससुराल भी है, चलो ससुराल नहीं चलना। सरगम ने टाइम देखा तो रात के 8 बज रहे थे। सरगम बोली, मैं तो भूल ही गई। फिर उसने पलट कर उस औरत को देखा जो उन लड़कियों की देखभाल करने आई थी जिसे कृष्ण ने हायर किया था। सरगम बोली, राधा दीदी मैं जा रही हूँ, आप लड़कियों को अच्छे से खाना खिलाकर सुला देना और सब लड़कियों से कह देना कोई भी रात को बाहर ना जाए और ये गेट बंद कर लेना, कल तक मैं यहाँ एक वॉचमैन का इंतजाम भी करवा दूंगी। सरगम को देखकर कृष्ण बोला, मैं अभी करवा देता हूँ। इतना कहकर कृष्ण ने अपनी जेब से फोन निकाला और किसी को फोन करके कहा, देव के बंगले के यहाँ वॉचमैन की जरूरत है, किसी को हायर करके भेज दो और 1 घंटे में यहाँ आ जाना चाहिए। उसके बाद तीनों बात करते हुए बाहर आ गए। कृष ड्राइविंग सीट पर बैठा, युग कृष के बराबर में और पीछे सरगम। थोड़ी ही देर में उनकी गाड़ी हवा से बातें करने लगी। युग बात कर रहा था और सरगम धीरे धीरे सो गई क्योंकि उसने आज बहुत काम किया था, बहुत सारे सामान को इधर से उधर सेट करवाया था जिसके चलते वो बहुत थक गई थी और गाड़ी में बैठे बैठे ही सो गई थी। वहीं आधे घंटे बाद कृष्ण ने गाड़ी रघुवंशी मेंशन के बाहर रोकी। फिर उसने युग को देखकर कहा, युग सरगम को उठा। युग ने गाड़ी के पीछे देखा जहाँ सरगम सुकून से सो रही थी। युग बोला, नहीं यार भाभी है मेरी और भाभी तो माँ के समान होती है। कृष्ण ने युग के सिर पर एक चांटा मारकर कहा, अबे पागल आदमी, मैं गोद में उठाने की बात नहीं कर रहा हूँ, जगाने की बात कर रहा हूँ। युग ने अपना सिर हल्का सा रब किया और फिर एक हाथ सरगम के घुटने पर रखकर हिलाते हुए बोला, भाभी भाभी घर आ गया, उठ जाओ। सरगम की आंख खुल गई और वो जैसे ही गेट खोलने को हुई कृष्ण ने कहा, सरगम सुनो मुझे तुमसे एक बात करनी है, तुम सो गई थी इसीलिए हमने बात नहीं की, लेकिन एक बहुत जरूरी बात तुमसे डिस्कस करनी है। सरगम ने हैरानी से दोनों को देखा और बोली, देव के बारे में? दोनों ने हाँ में गर्दन हिला दी और सरगम ने अपनी कमर सीट के पीछे लगा ली। वहीं अस्पताल में आराध्या अपने भाई से मिलने के लिए डॉक्टर की परमिशन मांग रही थी, लेकिन डॉक्टर ने साफ इनकार कर दिया। आराध्या ने रोते रोते कहा, प्लीज डॉक्टर, एक बार मुझे मेरे भाई को देखने दीजिए। डॉक्टर ने कहा, देखो आप अंदर गई तो पेशेंट डिस्टर्ब हो जाएंगे और हम नहीं चाहते पेशेंट डिस्टर्ब हो जाए। कुछ घंटे की बात है, उसके बाद आप अपने भाई से मिल सकती हैं। लेकिन आराध्या का तो रोना जैसे रुक ही नहीं रहा था। और तभी अभिमान आराध्या के पीछे आया और डॉक्टर को देखकर बोला, डॉक्टर प्लीज एक बार मिलने दीजिए। डॉक्टर ने यही जवाब अभिमान को देते हुए कहा, देखिए मैंने कहा ना कि ये पेशेंट को डिस्टर्ब कर देंगी। इस बार अभिमान ने अपना मोबाइल निकाला और अपने मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल करता हुआ बोला, डॉक्टर आपका एक बेटा है ना जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है। डॉक्टर ने हैरानी से अभिमान को देखकर धीरे से पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं? अभिमान ने कहा, आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मैं शिवाय रघुवंशी का बेटा अभिमान रघुवंशी हूँ। अब आप ये मत कहना कि आप शिवाय रघुवंशी को नहीं जानते। डॉक्टर ने अपना सलाइवा गटक लिया और फिर उसने आराध्या को देखकर बोला, जाओ तुम अपने भाई से मिल लो, लेकिन ज्यादा देर मत बैठना। आराध्या ने अपने आंसू पोंछे और गेट खोलकर अंदर चली गई। बाहर डॉक्टर ने अभिमान को देखकर धीरे से कहा, सर प्लीज मेरे बेटे को कुछ मत करना। अभिमान बोला, ये जो अंदर है ना, अगर इसके ऑपरेशन में जरा सी भी कोई कमी हुई तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या प्लानिंग करेंगे युग, कृष और सरगम?